złotych. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na północy gołoleć, na południu gęsta mgła. Pogoda nie ułatwia dziś poruszania się ani na drogach, ani na lotniskach. Netia i P4 mogły wprowadzać klientów w błąd, jeśli chodzi o cenę usług. Sprawdza to UOKiK. Konflikt w Ukrainie jest globalny i wymaga globalnych rozwiązań, mówi w Davos prezydent Duda. Marznące opady deszczu mogą utrudniać jazdę i poruszanie się na zachodzie kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla województw lubuskiego, północy dolnośląskiego, dla południowych regionów zachodniopomorskiego. Alerty obowiązują od teraz do godzin popołudniowych. Z kolei w Małopolsce gęsta mgła. Są problemy na krakowskim lotnisku. Trudne warunki panują też na drogach. Gęsta mgła od rana w Krakowie i w okolicznych miejscowościach ogranicza widoczność nawet do kilkudziesięciu metrów. Na krakowskim lotnisku część porannych połączeń została odwołana. Pozostałe mają status opóźnionych, mówi Natalia Wińce, rzeczniczka lotniska. Została odwołana poranna Warszawa Polskich Linii Lotniczych LOT, a także KLM do Amsterdamu. Korzystając z chwilowej poprawy pogody, wystartował Wizz Air do Tel Awiwu. Mgły będą utrzymywać się do południa. W Małopolsce obowiązuje nie tylko ostrzeżenie przed gęstą mgłą, ale też przed marznącymi opadami deszczu. Na drogach może być ślisko. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Operatorzy telekomunikacyjni Netia i P4 prezentowali ceny w sposób, który mógł wprowadzać klientów w błąd. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie przeciwko spółkom. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że prezentowane w reklamach ceny uwzględniały rabaty, natomiast były przedstawiane jako ceny standardowe. Przedsiębiorcy poprzez podanie niższej ceny zyskują zainteresowanie klientów, którzy nie wiedzą, że oferta wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Konsumenci mają prawo oczekiwać, że cena podana w reklamach, jak i przez telefonicznego konsultanta, jest tą, którą będą płacić. Jeśli jest ona od czegoś zależna, to musi być to od razu wyraźnie zakomunikowane konsumentom. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółkom grozi kara w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. Część pracowników Polskiej Grupy Górniczej jest gotowa odejść z pracy. Tak wynika z przeprowadzonej ankiety. Uprawnionych do głosowania było ponad 37 tysięcy osób, informuje rzeczniczka PGG Ewa Grudniok. Odpowiedzi udzieliło blisko 14 tysięcy. Najwięcej chętnych, bo ponad 10 750 osób zgłosiło gotowość do przejścia na urlop górniczy. Z urlopów przeróbkarskich chciałoby skorzystać blisko 800 pracowników. Podobna liczba, bo ponad 800 pracowników dołowych kopalń zgłosiła zainteresowanie jednorazową odprawą pieniężną. Władze PGG zwracają uwagę, że przy zapewnieniu górnikom korzystnych warunków będzie możliwa systematyczna redukcja zatrudnienia. Rosjanie w nocy nad ranem atakowali Zaporoże na południu Ukrainy. Użyli rakiet. Według wstępnych szacunków zginęła jedna osoba. Ponad 20 jest rannych. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych może się zwiększać, bo w mieście trwa akcja ratunkowa. Jak poinformowały władze Zaporoża, rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły tam w budynki mieszkalne. Wśród rannych jest niemowlę. Poszkodowani zostali też pracownicy służb ratunkowych i remontowych, którzy usuwali skutki poprzednich ataków, bowiem przed ostrzałem rakietowym Rosjanie zaatakowali Zaporoże za pomocą dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda apeluje w szwajcarskim Davos, gdzie trwa forum gospodarcze, o globalne rozwiązanie konfliktu w Ukrainie. Przekonuje, że negocjacje nie powinny odbywać się na warunkach Władimira Putina. Nie chcę błagać Władimira Putina, żeby zasiadł do negocjacji. Chcę, żeby to on błagał Ukrainę i jej sojuszników o rozmowę na temat zakończenia tego konfliktu i rozwiązania problemów. Zgadzam się z sekretarzem generalnym na to, że konflikt w Ukrainie jest globalny, a nie regionalny i dlatego potrzeba globalnych rozwiązań. Donald Trump zagroził, że jeżeli Władimir Putin odmówi negocjacji z Wołodymyrem Zełenskim, to Stany Zjednoczone nałożą nowe sankcje na Rosję. Warto zrezygnować chociaż dziś z opakowań foliowych, bo dziś dzień bez plastiku. To odpowiedź na rosnący trend wykorzystywania tego typu opakowań w handlu. Konsumenci cały czas korzystają z różnego rodzaju plastikowych toreb, często jednorazowo. Dzieje się tak mimo nakładanych systematycznie opłat za korzystanie z plastiku. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała Polskiemu Radiu, że celem akcji jest redukcja plastiku w handlu i poprawa świadomości konsumentów. Chodzi o to, by używać wielokrotnie torby na zakupy, wielokrotnie butelki po napojach, tak jak kiedyś w dawnych czasach. Minister klimatu podkreśliła, że w handlu znajduje się zbyt wiele plastikowych toreb i plastikowych opakowań. W niektórych państwach torby foliowe są zakazane. Tak jest m.in. w Kenii, gdzie nawet wwóz torebek plastikowych jest wykroczeniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od zachodu postępujące opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na południu i zachodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach od 1-2 stopni na północnym wschodzie do 6-7 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. W składzie Gosia Jakubowska jako wydawczyni, realizująca audycję Krzysztof Sagan i prowadząca Justyna Grabasz. I to się nie zmieni do 12. We all know you're soft 'cause we've all seen you dancing. We all know you're us and you're drinking from noon until noon again. You're the boy with the filthy laugh. You're the boy with the Arab celebrity takes a back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What do you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wanks. She's a waitress and she's got style. The Boy with the Arab Strap to jest grupa Belen Sebastian, której muzyką z przyjemnością rozpoczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której przez najbliższą godzinę między innymi coś dla miłośników i miłośniczek duńskiego designu. Będziemy także przewidywać, a przynajmniej spróbujemy przewidzieć nominacje do Oscarów, bo za kilka godzin poznamy wszystkich nominowanych. Zajrzymy także, uwaga, na Marsa. To po 10.30 w cyklu Moniki Suszek Piknik Naukowy. A na razie, jak na godzinę 10.11 przystało, nasza płyta tygodnia, czyli Balloonerism Maca Millera. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. On 4th Street, the orphan children play on a jungle gym. Little Timmy broke his arm again on the monkey bars. Johnny's dad got a nicer car than all the other kids. He becomes the alpha and picks on everybody else. Max protects Claire from all the bullies. Claire always wished she was as pretty as Julie. Boys always chase Julie round the sandbox. Claire just waits till she gets picked up by her grandpa. All of this before the brainwash starts. Before they get polluted, start thinking like adults. Life is fantasy and somersaults then. Before the world tear apart imagination. Before there were rules, before there were limits. Your only enemies were Brussels sprouts and spinach. Me, I used to wanna be a wizard. When did life get so serious? Whatever happened to apple juice and cartwheels? Whatever happened to apple juice and cartwheels? Mac Miller i Excelsior, fragment drugiej pośmiertnej płyty tego artysty, Balloonerism, wydanej w miniony piątek. Każdego dnia mamy dla Państwa po jednym egzemplarzu tego albumu, tak więc dobrego dnia małpapolskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo zdobyć taki album i słuchać do woli, a zdecydowanie warto, to proszę dać znać. Dobrego dnia małpapolskieradio.pl. Nowa płyta Maca Millera. A już teraz Jakub Skorupa. Dzień dobry. Jestem z Polski. Jest

and you would be conversing with the people in very formal and not very relaxed. Eleganckie duńskie sofy, które w latach 50. królowały w czasopismach i katalogach, wymuszały siedzenie w prostej, trochę sztywnej pozycji, przez co wprowadzały formalną i niezbyt swobodną atmosferę. Tymczasem Nanna Dietzel szukała w meblach wolności, która ułatwi ludziom rozmowę, nawet gdyby mieli ją prowadzić należąco. Rozumiała, że żeby to się stało, trzeba zaprojektować nie tylko mebel, ale także jego aranżację i otoczenie. Staramy się to na naszej wystawie pokazać. Innowacyjność Nanny Dietzel przejawia się też w wielofunkcyjności jej mebli. Jeden fotel może być jednocześnie kilkoma meblami, co świetnie do dziś rezonuje z bardzo aktualnym umiłowaniem rozwiązań praktycznych i przyjaznych środowisku. Wielka wszechstronność zapewniła jej też poczesne miejsce w codziennym doświadczeniu mieszkańców Danii, kraju uważanego za jeden z najwygodniejszych do życia. Projekty Nanny Dietzel na wiele lat wpłynęły na przykład na komfort korzystania z duńskiej kolei. Fabric for Kwadrat, which is called Hellingdale, which is this fabric that is put into the trains. It's kind of a childhood experience that I can feel this texture and also it's not really soft, it's not really rough, but it's kind of in between, it's very sensible. Tkanina dla marki Kwadrat, która nazywa się Hellingdale, trafiła szeroko do duńskich pociągów. To moje bardzo żywe wspomnienie z dzieciństwa. Uczucie dotykania tej ani miękkiej, ani szorstkiej wełnianej tkaniny, która miała jednocześnie dwa subtelne kolory i wciąż jest używana w meblarstwie od lat 80. It's made of wool, and then it has two colors that kind of match each other, going both directions, which is very subtle. I remember it from riding in a train, from being in a sofa, which used widely in the 80s when I was growing. Choć przebogate dziedzictwo Nanny Dietzel jest o wiele lepiej znane koneserom sztuki i designu niż zwykłym mieszkańcom Danii, którzy dosłownie obcują z nim na co dzień, jedni i drudzy mogliby się chyba zgodzić z nią, gdy mówiła: dobre projekty powinny być nie tylko piękne i funkcjonalne, ale także ekscytujące. Wystawa Nanna Dietzel Breaking Free otwiera się już jutro w Duńskim Centrum Architektury w Kopenhadze i potrwa do 11 maja tego roku. A opowieść o niej zaprosiła jak co czwartek o tej porze Anna Kowalczyk. Tymczasem u nas teraz Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

To możliwe, przynajmniej teoretycznie, mówi dr Piotr Pałka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Badaliśmy troszeczkę ten problem, rozważając sprowadzenie asteroid z pasa Kuipera, uderzenia tymi asteroidami w powierzchnię Marsa. Robiliśmy obliczenia, oczywiście bardzo, bardzo przybliżone, ile by na nas energii kosztowało, jak ten impact miałby wpływ na gęstość atmosfery, że zagęścilibyśmy atmosferę, gdybyśmy taką asteroidą, która byłaby złożona na przykład z amoniaku. Ten amoniak zwiększyłby gęstość, ale też zwiększyłby efekt cieplarniany, a efekt cieplarniany jest czynnikiem, który nasz model, model energetyczny powierzchni Marsa, rozważa. Jest to znaczący wkład w to, żeby ta planeta była cieplejsza. Po drugie, podnosimy ciśnienie i ogrzewamy planetę. Drugim wariantem jest tworzenie fabryki, czy też fabryk gazów cieplarnianych. Kilkanaście lat temu, kiedy byłem dzieckiem, w lodówkach były freony. Freony dziś są zakazane, są to gazy, które niszczą ozon i zwiększają efekt cieplarniany. Na Ziemi rzeczywiście jest to zjawisko wysoce niepożądane, natomiast na dzisiejszej powierzchni Marsa bardzo chcielibyśmy, żeby było cieplej. W związku z tym, gdybyśmy gazy typu CFC, czyli na przykład właśnie freony, wypuścili do atmosfery marsjańskiej, można by było po jakimś czasie doprowadzić do sytuacji, w której ta planeta ogrzałaby się o tych kilkadziesiąt stopni, powiedzmy 60 stopni, oraz w którym atmosfera byłaby gęstsza. Oczywiście nadal byłaby to atmosfera złożona głównie z dwutlenku węgla, skąd on by się wziął? Czyli zagęszczenie i ogrzanie atmosfery, na przykład przy użyciu freonów, spowodowałoby rozpuszczenie czap lodowych na Marsie. Na obu biegunach Marsa występują lodowce i w znacznej mierze zbudowane są z CO2. Ich roztopienie mogłoby zagęścić atmosferę dwutlenek węgla, a jest to potrzebne do procesu fotosyntezy, a tym samym utrzymania życia. To pozwoliłoby nam na to, aby w przyszłości, raczej liczonej w kategorii wnuków naszych wnuków, zasadzić pierwsze roślinki na Marsie. Pewnie byłyby to rośliny takie trochę niepozorne, ale docelowo na Marsie mogłoby wyrosnąć drzewo. Ciekawe jest to, że to drzewo wcale niekoniecznie pojawiłoby się w strefie równikowej, co wydaje się takim najbardziej oczywistym miejscem do ogrzania. Nasze badania symulacyjne, które prowadzimy wspólnie z NASA oraz wspólnie z naszymi partnerami z wiodących uniwersytetów amerykańskich, europejskich, pokazują, że takim miejscem, które jako pierwsze byłoby predestynowane do tego, żeby to życie biologiczne, takie, które znamy na Ziemi, się pojawiło, byłby taki wielki krater impaktowy Hellas, położony 30 stopni szerokości geograficznej południowej od marsjańskiego równika. I choć na efekty badań przyjdzie nam jeszcze poczekać, co najmniej 3 pokolenia, to warto śledzić początek tego procesu. Nawet jeżeli są to tylko lub aż teorie. No to czekamy, kiedy to wszystko się wydarzy, a potem może i kolonizacja. Zobaczymy. Proszę mi wybaczyć, ale w tej sytuacji nie może się pojawić tutaj inny utwór. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuję. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludzkowie biedni, kolejny zlew powszedni. Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Dyni zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty. Ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Markowicz odgrał Ruska, to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. Tymczasem w sztabie w Dyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się chukali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible podrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, alarm dla wyprzedzenia.

Dog Days Are Over to oczywiście Florence and the Machine. Fajny film. Jeśli Amerykańska Akademia Filmowa nie zmieni już po raz trzeci w tym roku terminu, to właśnie dzisiaj poznamy wszystkich nominowanych do Oscara. Wszystko powinno być jasne już za kilka godzin. Widzów festiwalu Dogs Against Gravity zapewne nie zaskoczą rozstrzygnięcia w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, bo ten właśnie festiwal zwykle już w maju prezentuje nam nominowane później do Oscara filmy. Czy tak będzie i w tym roku? Z Karolem Piekarczykiem, dyrektorem artystycznym Dogs Against Gravity, na ten temat rozmawia Ryszard Jaźwiński. Czy znowu festiwal Dogs Against Gravity ma dobre przewidywania? No ja myślę, że w tym roku faktycznie nasz festiwal mocno zaistnieje, jeśli chodzi o filmy, które pokazywaliśmy na festiwalu, a które później dostaną nominacje do tych najważniejszych nagród filmowych, dlatego że jednym z faworytów jest na pewno film Nie chcemy innej ziemi, który wygrał u nas nagrodę główną i opowiada historię palestyńsko-izraelskiej przyjaźni, ale też wioski, która była przez lata rozmontowywana przez państwo izraelskie, więc tu na pewno dopatrujemy się potencjalnej nominacji, a może nagrody. Drugim takim dla nas bardzo ważnym kandydatem do nominacji jest film Sugarcane, który u nas na festiwalu miał swoją premierę międzynarodową i jest to film opowiadający o kanadyjskich szkołach, do których trafiali rdzenni mieszkańcy i mieszkanki Kanady, gdzie próbowano wypróć z nich tą ich tożsamość i zamienić ich w nowych Kanadyjczyków, więc są na pewno dwa takie filmy, którym się bardzo mocno przyglądamy, ale oczywiście nagrody w kategorii dokumentalnej to też walka największych graczy, czyli streamerów, ale tu także jest film Ibelin, który pokazywaliśmy na naszym festiwalu, dystrybuowany przez Netflixa, który będzie walczył o tę nagrodę i jest to bardzo wzruszająca historia młodego człowieka, który niestety zmarł, ale zostawił po sobie klucz do swojego świata, czyli do komputera, który odkryli jego rodzice i zobaczyli, że mimo swojej choroby, która też doprowadziła do jego tragicznej śmierci, miał niesamowite i piękne życie w tym wirtualnym świecie. Każdy z tych filmów niesie za sobą bardzo ciekawy temat, czy interesującego bohatera, ale dodajmy też, że i waszemu festiwalowi te Oscary coraz mocniej towarzyszą, na pewno od ubiegłego roku. Tak, nam po latach starań udało się dostać na listę festiwali, które kwalifikują do Oscarów, co myślę, że było niesamowitym wyróżnieniem i dla festiwalu, ale też dla wszystkich ludzi, którzy pracują przy festiwalu. Dzięki temu to jest jedna ze ścieżek i tak naprawdę najłatwiejsza ścieżka do tego, żeby dostać Oscara, czyli wygranie jednego z tych festiwali i tak jak w zeszłym roku już to się trochę stało, zanim nawet dostaliśmy ten przywilej, no to właśnie wygrał nasz festiwal film Nie chcemy innej ziemi i rokrocznie, regularnie u nas w konkursie głównym i w innych częściach festiwalu są filmy, które później dostają się na Oscary. No dla nas właśnie wcześniej wspomniany Sugarcane, który miał swoją premierę międzynarodową, czy parę lat temu film Jutro albo pojutrze, który też miał swoją premierę europejską na naszym festiwalu i też dostał nominację. To są takie historie takich twórców, których mógłbym nazwać naszymi twórcami, którzy są częścią tej rodziny Millennium Dogs Against Gravity, których nasza publiczność bardzo dobrze zna, więc tak, czujemy, że jesteśmy teraz częścią tego większego świata, ale dalej skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej połączyć widzów i widzki z twórcami filmów. Czy ten oscarowy przywilej w wypadku waszego festiwalu dotyczy pełnometrażowych filmów dokumentalnych, tych dłuższych, czy także krótkich dokumentów? To dotyczy pełnometrażowych filmów dokumentalnych, ale no oczywiście nie wykluczamy, że w przyszłości też będzie to dotyczyło filmów krótkometrażowych, które też pokazujemy na festiwalu. Od paru lat mamy konkurs, więc też ta forma, która jest niezwykle ciekawa i myślę, że jest też świetnym wstępem w ogóle do świata filmu dokumentalnego i do tego, co się dzieje na naszym festiwalu, to mam nadzieję, że tutaj też będziemy mogli dostąpić tego zaszczytu. Zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj po południu i co się wydarzy na Oscarach, do których zostało jeszcze trochę czasu. Rozdanie nagród 2 marca. A z Karolem Piekarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nic, nic, nic. rozdrapany, rozdygotany ich wewnętrzny taniec. O, w postoju znoja stękają i męczą, bym się w końcu zdecydował. Tęczą iskier naraz wszystkie te samotne igrzyska, w konkurencji twój powab. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami od w ten but. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, błąd tapicerki opić. O maj, dziś zamykaj powieki szczelni, pomoknie. Chłopak, ej. Na nic, nic, nic, o, o, na nic mi to, rozlane mleko na środku pokoju, gdy w kątach popobiowiska przystań. Spokój, idź tam, skup się na wiatr, wrzucasz zaklęcie. Krótkie te spięcia, muszę to w końcu przechorować. Oddechy z bliska, niebo błyska teraz dystans. Stoję w deszczu bez opar. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod w ten but. Tak, tak na kroki lub tapicerki obić. O maj, dziś zamykaj powieki szczelnie, pomognie. Ale do pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod ten but. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale ja w tym głosie słyszę trochę Jacka Budynia-Szymkiewicza. Gosia Jakubowska twierdzi, że sporo w nim fisza i myślę, że tych inspiracji pojawia się tutaj sporo, ale jednak jest bardzo oryginalnie, intrygująco. Jestem naprawdę zaciekawiona muzyką tego artysty. Artysty, który występuje pod pseudonimem Hi, ma na swoim koncie debiutancką płytę, ale to już było 4,5 roku temu, tak więc czas na kolejny album, a to była kompozycja zatytułowana Skafander. To teraz kompozycja zatytułowana Bug grupy Fontaines DC, a my wracamy tuż po serwisie trójki. You dare dying inside, cause I want to dare. Didn't I say I wanted to dare? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. I swear it, I wanted to call.